Başında bir gül gibi boynu bükük kalan yârim, dikenleri acılanan yüreğime eken yârim, bir kez sana ben kendimi unutmuşum, hey aşkın ile kavrulmuşum, sevdan beni gül eyledi, aşkın ile sevdan beni gül eyledi, perivanım perivanım, boynu bükük dağ ceylanım, perivanım perivanım, köy kokusu ceylanım, perivanım, boynu bükük dağ ceylanım, perivanım, perivanım, boynu bükük dağ ceylanım. Perivanım da çiçeğim, bir gün sana döneceğim, töreleri aşireti senin için yeneceğim, hey bir kez sana bağlanmışım, ben kendimi unutmuşum, hey aşkın ile kavrulmuşum, sevdan beni kül eyledi, aşkın ile kavrulmuşum, sevdan beni kül eyledi, perivanım perivanım, boynu bükük dağ ceylanım, bir